มีเรื่องแปลกๆอีกเรื่องนึงที่ตาสีแกเล่าให้ฟังตาสีนี่แกแก่แล้วเล่าถึงเรื่องตานวลตานวลคนแก่ที่อายุมากพอๆกับแกน่ะตานวลนี่มีลูกหลานหลายคนลูกหลานแกแต่ละคนหน้าตาดีๆทั้งนั้นน่ะไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายมีอยู่ 2-3 คนเท่านั้นที่ถือว่าหน้าตาธรรมดาธรรมดาแต่ก็แลดูมีเสน่ห์เพราะว่าคนตระกูลนี้จะมีดวงตาที่คมสวยกันทุกคนอีกทั้งผิวพรรณก็ไม่มีใครสักคนที่จะดำคล้ำจะขาวขาวกันเสียเป็นส่วนใหญ่เพราะว่าตานวลนั้นตอนเป็นหนุ่มแกก็หล่อไม่เบาส่วนยายซ่อนกลิ่นเมียของแกก็เป็นผู้หญิงที่สวยมากคนหนึ่งของหมู่บ้านในยุคสมัยเก่าก่อนนั้นใครๆก็จำได้ว่ายายซ่อนกลิ่นนั้นมีหนุ่มๆ มาชอบกันมากรุมล้อมเลยทีเดียวละแต่ว่าตานวลในแกมือไวใจเร็วกว่าใครแกรวบหัวรวบหางปล้ำเอาทำเมียซะด้วยความรวดเร็วจนกระทั่งเป็นเรื่องเป็นราวฉาวโฉกันในวันคืนเก่าก่อนโน้นหลานสาวคนหนึ่งของตานวลคนนี้นอกจากหน้าตาจะสวยโฉบเฉี่ยวแล้วก็ยังมีนิสัยที่ไม่ค่อยจะหวงเนื้อหวงตัวก็เที่ยวคบหนุ่มคนนั้นเดี๋ยวคบหนุ่มคนนี้แล้วก็ชอบออกไปแว้นกับพวกหนุ่มๆเหล่านั้นกลางค่ำกลางคืนอยู่ไม่ติดบ้านทำความปวดหัวให้กับพ่อแม่ปู่ย่าตายายเป็นอย่างยิ่งแต่ก็ห้ามกันไม่ไหวห้ามก็ไม่เชื่อแถมยังเถียงคำไม่ตกฟากเสียด้วยอายุยังไม่ถึง20เลยไม่เรียนหนังสือหนังหาแล้วใจแตกว่างั้นเถอะไปเรียนพาณิชย์ก็ไม่จบตอนหลังก็เลยต้องเลิกเรียนเพราะว่าครูและทางโรงเรียนก็เอามาอยู่เหมือนกันวันหนึ่งก่อเรื่องขึ้นมากับแฟนหนุ่มคนล่าสุดนั่นก็คือกลางวันแสกๆเลยไปพลอดรักกันที่ศาลากลางทุ่งศาลานี้อยู่บนเนินดินห่างไกลจากหมู่บ้านอยู่โดดเดี่ยวใกล้ๆกับหนองน้ำแล้วก็ใกล้ๆกันนั้นก็มีบ่อปลาเก่าแก่กลางวันในทุ่งโล่งไม่มีผู้คนมีแต่แสงแดดร้อนแล้วก็ลมพัดผ่านร้อนวูบวาบวูบวาบก็ขับมอเตอร์ไซค์ซ้อนกันไปสองคนออกจากหมู่บ้านไปตามถนนดินแคบๆที่ชาวบ้านเขาใช้สัญจรกันโคกซึ่งเป็นที่ตั้งของศาลานั้นน่ะชาวบ้านเขาเรียกโคกทุ่งมาตั้งแต่ครั้งปู่ย่าตาทวดแล้วที่เรียกโคกทุ่งก็คงเพราะว่ามันเป็นโคกดินที่โดดเด่นอยู่กลางทุ่งโคกเนี้ยสูงพ้นจากน้ำท่วมพวกคนหาปลาในหน้าน้ำมักจะจอดเรือแวะพักร่มเงาไม้กันที่นั่นก่อนโน้นอาจจะเรียกกันว่าโคกกลางทุ่งแต่พอเรียกกันไปมาหนักๆเข้าก็ยาวไปก็หดเหลือแค่โคกทุ่งคิดว่าอย่างนั้นน่ะแท้จริงเป็นยังไงก็ไม่รู้เป็นโคกที่มีต้นไม้สูงใหญ่ขึ้นอยู่เต็มก่อนโน้นกว้างใหญ่แต่ว่าตอนหลังก็พังทลายลงทำให้โคกนั้นผิดหูผิดตาไปมากแต่ก็มีคนไปสร้างศาลาเอาไว้คงจะเพิ่งสร้างภายหลังก่อนโน้นคงจะไม่มีคนที่สร้างก็คือเจ้าของนาที่อยู่ข้างๆโคกไม่ได้เป็นศาลาดีเดอะไรปลูกสร้างอย่างง่ายๆใช้ไม้เก่าๆมาทำเพื่อจะเอาไว้หลบฝนนั่งพักในตอนที่ทำมาทำนาแถวนั้นหลานสาวตานวลกับไอ้หนุ่มนั้นไปใช้ศาลานั้นพลอดรักกันในยามบ่ายเสร็จแล้วก็เกิดเหตุไม่ดีขึ้นมาเพราะว่าที่โคกทุ่งนั้นมีอาถรรพ์ที่ชาวบ้านชาวช่องเขาเคยเจอกันมาแล้วเล่าสืบทอดกันมาแต่ครั้งเก่าครั้งก่อนมีคนเคยเจองูใหญ่ไล่ฉกมีคนเคยเจอผีหัวกะโหลกตากลวงโบหล่นลงมากลางหัวแล้วก็มีคนตัดไม้ไปทำฟืนเสร็จแล้วไฟก็ลุกไหม้เผาครัวนอกจากนั้นยังมีคนที่โดนอาถรรพ์ในหน้าน้ำท่วมไปหาปลาแล้วไปจอดเรือแวะพักเรือที่จอดผูกเชือกเอาไว้ลอยหนีไปดื้อๆต้องลอยคอว่ายน้ำตามไปเอาตั้งไกลคนเหล่านี้เวลาไปที่โคกทุ่งนั้นก็ล้วนแต่มักจะไปทำอะไรที่ไม่ดีไม่งามเข้าก็โดนดังนั้นพอเจ้าสองคนนั้นกำลังพลอดรักกันอยู่อยู่ๆฝ่ายหญิงก็เห็นใบหน้าหล่อๆของไอ้หนุ่มคนรักนี่กลายเป็นใบหน้าของตาแก่หนวดคราวขาวผมหงอกขาวเต็มหัวเนื้อหนังเหี่ยวย่นทำให้เธอกรีดร้องสุดเสียงแล้วก็วิ่งหนีการเพ่นหนีก็ไม่ได้หนีไปไกลวิ่งอยู่รอบๆโคกกันแหละวิ่งวนรอบแล้วรอบเล่าส่วนไอ้หนุ่มก็ตกใจเพราะว่าเขาเห็นงูใหญ่ตัวยักษ์ตัวดำมาเมื่อมเลยเลื้อยปราดปราดเข้ามาหาเขาแผ่แม่เบี้ยทำท่าจะฉกกัดเขาก็เลยเพ่นลงจากศาลาลืมไปบอกว่าศาลานี้ไม่มีบันไดมันเป็นศาลาปลูกเตี้ยๆสามารถที่จะปีนขึ้นไปนั่งนอนได้ไม่มีบันไดขึ้นลงแต่อย่างใดไอ้หนุ่มโดดจากศาลาเข้าไปหามอเตอร์ไซค์ที่จอดเอาไว้แต่งูใหญ่นั้นกลับเลื้อยปราดปราดไปถึงมอเตอร์ไซค์ก่อนแล้วก็ขดตัวก อดรัดเอามอเตอร์ไซค์ของเขาไว้เขาหนีออกจากโคกเห็นว่าแฟนสาวกำลังวิ่งวนอยู่รอบโคกเขาก็พยายามจะไปหยุดเธอแต่เธอไม่สนใจเขาเลยวิ่งไปปากก็กรีดร้องอย่างน่ากลัวเขาก็หันกลับไปที่โคกจะเอารถขับไปให้ได้แต่งูยักษ์ก็ยังไม่ไปไหนมันยังรัดมอเตอร์ไซค์ของเขาเอาไว้เขาหากิ่งไม้เข้าไปฟาดใส่งูยักษ์ก็คลายตัวจากรถพุ่งเขาหาเขาโฉกควับเขาโดดหนีแล้วก็ออกวิ่งงูก็เลื้อยปราดปราดตามติดมาเลยเขาวิ่งหันหน้าหันหลังจนพลาดพลั้งตกมาในบ่อปลาที่เขาวิทย์จับปลาไปแล้วเหลือแต่บ่อที่เต็มไปด้วยหล่มโคลนตกลงไปจมลึกในหล่มโคลนงูยักษ์ก็หายไปตั้งแต่เมื่อไหร่เขาไม่รู้แต่ตัวเขาน่ะขึ้นจากโคลนลึกนั้นไม่ได้รู้สึกมันจะเหมือนกับดูดตัวเขาจมลงไปเรื่อยๆเขาก็แหกปากร้องขอความช่วยเหลือจนเสียงแหบเสียงแห้งแต่ใครจะช่วยได้เพราะไม่มีใครได้ยินไม่มีคนอยู่แถวนั้นเลยกลางวันน่ะมันก็มีแต่ท้องทุ่งเท่านั้นที่ว่างโล่งตลอดตัวเขาจมลงไปมิดปากไปแล้วกำลังจะมิดรูจมูกเขาก็พยายามแหงหน้าเขาไว้ก็ยังจมลงต่อไปอีกจนเขาแทบจะหายใจไม่ออกแล้วมีผู้ชายคนหนึ่งออกมาที่สวนหลังหมู่บ้านเสร็จแล้วเขาก็มองไปในท้องทุ่งมองไปที่โคกทุ่งก็สังเกตเห็นอะไรบางอย่างเคลื่อนไหวอยู่รอบๆโคกมองไปมองมาก็รู้ว่าเป็นคนแต่เขาสงสัยจังว่าไปวิ่งรอบโคกทำไมวิ่งอยู่นั่นแหละเขาก็มองดูสักพักก็ชวนเมียขับมอเตอร์ไซค์ไปดูกันก็ไปเจอหลานสาวตะนวลวิ่งวนอยู่รอบโคกถามไทยไม่ได้ความว่าวิ่งทำไมก็ช่วยกันจับตัวให้หยุดพอหยุดได้แล้วเธอก็พูดเพ้อหวาดกลัวถึงตะแก่หนวดขาวผมหงอกหน้าเหี่ยวย่นแล้วสองผัวเมียก็เห็นมอเตอร์ไซค์จอดอยู่บนโคกแล้วก็ได้ยินเสียงแหบแห้งของใครบางคนร้องแว่วแว่วมาคนเป็นผัวก็ไปดูส่วนเมียก็อยู่กับหลานสาวตาหนวนปรากฏว่าก็ไปเจอไอ้หนุ่มจมูกพลุโผล่อยู่ในโคลนเขาก็รีบเข้าช่วยนะแต่เขาก็ลงไปไม่ได้เพราะลมโคลนมันลึกรีบขับรถกลับไปที่หมู่บ้านหาคนหาเชือกมาช่วยกันคนมากันหลายคนถึงได้ช่วยเขาขึ้นจากลมโคลนได้หลานตะนวลยังปั้มเป๋อๆอยู่จนทุกวันนี้แต่ค่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆคงจะใช้เวลานานหลายปีแล้วกว่าจะคืนสติดังเดิมส่วนไอ้หนุ่มคนนั้นก็พอๆกันเดินไปยิ้มไปพูดคนเดียวคุยกับตัวเองยิ้มมั่งหัวเราะมั่งอารมณ์ดีตลอดทั้งวันเออเวรกรรมฮะไม่เชื่อแล้วก็ไปลบหลู่เขานี่นะมันก็เป็นอย่างนี้ล่ะแถวบ้านนอกบ้านนานะมีอะไรแปลกๆอยู่เรื่อยเพราะชีวิตบ้านทุ่งบ้านนานี่มันไม่เหมือนกับชีวิตของคนในเมืองคุณวิชัยก็เป็นคนบ้านนอกคอกนาที่บ้านแกหน้าน้ำท่วมก็ใช่ว่าจะอยู่บ้านกันเฉยๆพอน้ำท่วมก็จะมีงานอีกแบบนึงให้ทำไม่ว่าพ่อแม่หรือว่าพี่สาวก็ล้วนแต่มีงานการต้องตัวทั้งนั้นมีแต่คุณวิชัยเท่านั้นที่ยังไม่โตนักแต่ตอนนั้นก็พอจะช่วยเขาหยิบเขาจับโน่นไอ้นี่ได้บ้างแต่ก็เป็นเด็กไม่ค่อยจะขยันน่ะก็ทำให้แม่ต้องปากเปียกปากแฉะอยู่ตลอดนั่นแหละตอนน้ำท่วมใหม่ๆจะยุ่งกันมากน้ำขุ่นข้นสีโคลนตมทะลักหลากล้นตลิ่งเข้ามานองใต้ถุนเรือนโอ่งอ่างกระถางเนี่ยก็ลอยน้ำกันทุบป่องไม้ต่างๆที่วางกองสุมมาไว้ตามข้างๆเสาเรือนตามใต้ถุนนี่พวกมันจะลอยกันเกลื่อนเกะกะเต็มไปหมดลอยไปติดที่ข้างรั้วก็มีต้องตามไปเก็บกันเอากลับมากองไว้ให้พ้นน้ำมีอยู่ปีหนึ่งน้ำไหลหลากเข้ามาในบริเวณบ้านตอนกลางคืนพ่อแม่พี่สาวก็ตื่นกันกลางดึกลงไปเก็บข้าวของกันอย่างโกลาหลแสงตะเกียงก็วอมแวมไม่สว่างอะจุดกันสองสามดวงตั้งไว้ตรงนั้นตรงนี้ให้มันส่องแสงพอจะมองเห็นกันได้พอน้ำท่วมนี่สัตว์พิษมันก็แตกตื่นหนีน้ำหนีตายที่พวกตะขาบแมงป่องงูสัตว์พิษพวกนี้สำคัญนักขบกัดก็แล้วก็เจ็บป่วยล้มตายได้เลยต้องระวังกันมากจะร้องเตือนกันอยู่ไม่ขาดปากให้ระวังตีนระวังมือหยิบจับอะไรต้องดูซะก่อนวักน้ำสาดๆให้มันหนีไปก่อนมันมักจะเกาะอยู่ที่ขอนไม้มั่งข้าวของที่ลอยน้ำเท่าที่มันจะเกาะได้คุณวิชัยไม่ได้ลงไปช่วยอะไรเขาได้แต่มองดูอยู่บนบ้านมองไม่ค่อยเห็นอะไรมันมืดพอเบื่อเข้ามุ้งนอนฟังเสียงพวกเขาทำงานกันแต่ก็ตื่นเต้นมากที่น้ำท่วมคุณวิชัยนี่ชอบหน้าน้ำเพราะมันมีน้ำให้เล่นอยากให้สว่างเร็วๆจะได้มองเห็นน้ำแล้วลงไปเล่น แต่น้ำท่วมใหม่ๆนี่ยังเล่นไม่ได้พ่อบอกว่าน้ำมันสกปรกมากมันหลากไหลชะล้างสิ่งโสโครกทั้งต้นน้ำมากับมันด้วยเดี๋ยวมันจะทำให้เจ็บป่วยส่วนแม่ก็บอกว่าน้ำขี้น้ำเยี่ยวทั้งนั้นเล่นเข้าไปได้ยังไงต้องรอวันสองวันก่อนห้ามกันยังไงคุณวิชัยก็ยังลงไปลุยตรงที่น้ำตื้นๆอยู่ดีเพียงแต่ไม่ได้ลงไปแช่ทั้งตัวเท่านั้นเองก่อนน้ำมานี่พ่อยาเรือเตรียมไว้แล้วสองลำเป็นเรือป้าบลำใหญ่กับเรือป้าบลำเล็กเอาไว้ใช้หน้าน้ำพ่อยาเรืออย่างดีละเอียดละออมากใช้เวลาหลายวันเพราะว่าทำวันละเล็กวันละน้อยพ่อมีงานอื่นต้องทำอีกเยอะแม้ว่าน้ำท่วมบ้านแต่ควายก็มีที่อยู่กันไม่ลำบากข้อควายที่บ้านคุณวิชัยในพ่อขุดดินถมสูงพ้นน้ำน้ำท่วมควายก็นอนกันอย่างสบายไม่ต้องออกไปไถนาลากข้าวพี่สาวเท่านั้นต้องลำบากต้องออกไปเที่ยวเกี่ยวหญ้ามาให้มันกินกินที่ในคอกบางวันพ่อก็เกี่ยวมาบ้างมัดเป็นพ่อนพ่อนบรรทุกใส่เรือมาจากท้องนาหลังหมู่บ้านคุณวิชัยก็หัดว่ายน้ำที่ลานนวดข้าวน้ำตื้นๆพ่อก็ตัดต้นกล้วยที่ตัดเอาเครือไปบ่มกินแล้วก็ลอยน้ำมาให้เกาะพยุงตัวหัดใช้สองขากระทุ่มน้ำแล้วก็ยังเอามะพร้าวทั้งเปลือกสองลูกมาผูกติดกันตัวน่ะอยู่ตรงกลางระหว่างลูกมะพร้าวลอยน้ำทั้งสองจนกระทั่งว่ายน้ำเป็นแล้วก็ยังหัดดำน้ำกลั้นหายใจได้นานๆแล้วก็หงายท้องตีกันเชียงแต่ตรงน้ำลึกๆแม่ก็ห้ามไม่ให้ลงไปบางวันคุณวิชัยก็เอากาบมะพร้าวมาผูกเชือกทำเป็นเรือลากเล่นในน้ำใบไม้ก็เล่นต่างเรือได้ใบไผ่แห้งปิดปลิวลงในน้ำลมพัดมันลอยพลิ้วไปบนผิวน้ำนั่นก็คือเรือในความรู้สึกนึกคิดของเด็กๆก็มองดูมันเคลื่อนไหวลอยลิ้วไปอย่างมีความสุขบางวันคุณวิชัยก็ตกปลาที่ใต้ถุนเรือนใต้ถุนครัวปลาว่ายมาหาเศษอาหารกินก็ใช้เบ็ดผูกเชือกยาวๆหย่อนลงไปทางร่องกระดานบางวันหัดพายเรือพายตกน้ำตกท่าก็ที่ลานนวดข้าวนั่นแหละมีเรือหม่องลำเล็กๆอยู่ลำหนึ่งลำนี้บางปีพ่อก็ยาชันแต่บางปีก็ไม่ได้ยาน้ำก็รั่วไหลเข้าไปในเรือก็หาดินเหนียวมาอุดนั่งท้ายพายไปชนเสายุงปังชนลอมฟางบ้างหันไปก็หันมาหัวเรือก็ฟาดเข้ากับเสาเรือนใหญ่บางทีเรือก็เสือกสวบเข้าไปที่โคนกอไผ่ถ้าลุกขึ้นยืนเรือก็คว่ำหล่นน้ำสำลักน้ำหูตาเหลือกเลยที่กลัวก็คือปลิงแม่มักจะพูดเตือนบ่อยๆปลิงเข็มตัวเล็กนิดเดียวสมชื่อส่วนปลิงควายตัวโตคุณวิชัยก็กลัวมันจะเข้าก้นไปอยู่ข้างในตัวเคยได้ยินพวกผู้ใหญ่เขาเล่ากันมามันเข้าไปอยู่ข้างในท้องเด็กคนนึงแล้วออกไข่ออกลูกออกหลานจนเต็มท้องไปหมดดูดเลือดกินจนเด็กคนนั้นผอมแห้งตายไปเองเขาว่าอย่างนั้นแล้วพอตายปลิงมันก็พากันออกมาทางก้นทางปากทางจมูกทางรูหูบางตัวช้อนชัยออกมาทางลูกในตาซ้ำบางตัวกระเสือกกระสนออกมาทางสะดือคุณวิชัยได้ยินได้ฟังแล้วกลัวมากเรื่องเล่าเกินจริงหรือเปล่านี่ก็ไม่รู้ไม่คิดอะไรแล้วตอนนั้นแต่ที่ต้องทำก็คือต้องคอยระวังอยู่ตลอดคอยเอามือลูบคลำจับก้นอยู่บ่อยๆดูว่าปลิงเข็มมันจู่โจมเข้ามาแล้วหรือยังแต่เขาก็ว่ามันจะแอบเข้าไปโดยที่คนนั้นไม่ทันรู้สึกตัวเลยก็ทำให้พอหลังจากเลิกเล่นน้ำแล้วก็คอยจะคิดอยู่ว่ามันจะเข้ามาอยู่ในตัวแล้วหรือยังเขาว่ากันว่ามันเข้าทางหูก็ได้เข้าทางรูจมูกก็ได้คุณวิชัยเองเคยโดนปลิงเข็มเกาะที่มุมปากขวานึกว่าเศษใบหญ้าเน่ามาติดเอามือหยิบออกทำไมมันลื่นพอรู้ว่าเป็นปลิงก็รีบดึงออกนังหนึบตะเวียงทิ้งร้องลั่นและเพ่นขึ้นจากน้ำแต่ไม่ว่าจะกลัวมากเพียงใดก็ยังอดใจไม่ได้ต้องไปเล่นดำผุดดำว่ายสนุกสุดเวียงแต่พอนึกถึงปลิงขึ้นมาได้เท่านั้นแล้วก็จะขึ้นเลยขึ้นจากน้ำขึ้นมาสำรวจตรวจตราสักทีนึงปลิงนี่แหละที่ทำให้คุณวิชัยหมดสนุกไปเยอะอยู่มาวันหนึ่งมียายคนหนึ่งมาหาแม่พายเรือมากับลูกสาวมานั่งคุยกันที่ระเบียงเรือนยายคนนั้นชื่ออะไรไม่รู้แต่ว่าแกตัวเตี้ยๆจมูกแบนๆนุ่งจงกระเบนสวมเสื้อสีฟ้าซีดๆตัดผมทรงเดียวกับแม่เหมือนรองทรงผู้ชายอายุแกต้องแก่กว่าแม่หลายปีแกกินหมากด้วยแม่ก็ยกเชี่ยงหมากมาตั้งรับแขกส่วนลูกสาวหน้าตาดีผิวสีน้ำตาลจมูกโด่งกว่าแม่คุยกันเรื่องอะไรทีแรกคุณวิชัยก็ไม่ได้สนใจมัวแต่เล่นง่วนอยู่ไม่ห่างจากที่เขาคุยกันนักก็มีซอกมุมสำหรับเล่นอยู่ พวกเขามองไม่เห็นมีข้างฝาบังคุณวิชัยเป็นเด็กขี้อายแล้วก็ขี้กลัวคนแปลกหน้าแขกไปใครมาแกก็จะหลบมาเริ่มสนใจเรื่องที่เขาคุยกันก็ตอนที่ได้ยินยายคนนั้นพูดออกมาว่าเด็กคนนั้นน่ะมันตายยังเด็กอยู่เลยนะอ้าวเรื่องเป็นเรื่องตายนี่สนใจสิเพราะว่าแกเป็นคนกลัวผีนี่คุณวิชัยได้ยินแกเล่าบอกว่าแม่มันไม่อยู่บ้านมันก็เลยอยู่คนเดียวเด็กผู้ชายตัวเท่าๆกับลูกชายแกนั่นแหละเฝ้าบ้านคนเดียวมันก็ซนน่ะสิแม่สั่งไม่ให้ลงไปเล่นน้ำก็ยังแอบลงไปอีกขนาดว่ายน้ำเป็นแล้วนะคนข้างๆบ้านเขาเห็นมันลงเล่นน้ำเขาก็เตือนมันแล้วดุมันแล้วให้ขึ้นจากน้ำเสียมันก็ขึ้นแต่มันก็แอบลงไปเล่นอีกแม่มันกลับมาเรียกหาลูกหาทั่วบ้านทั่วช่องไม่เจอลงน้ำขวานหาก็ไม่เจอก็ไต่ถุนรุนช่องมันน้ำทั้งนั้นเลยแต่น้ำก็ไม่ลึกมันก็ไม่น่าจมน้ำตายชาวบ้านช่วยกันควานหาด่าหน้ากันงมเลยปรากฏว่าเจอจมอยู่ข้างต้นละมุดตรงนั้นมันสูงกว่าตรงอื่นๆด้วยน้ำตื้นกว่าแต่ว่าไปตายอยู่ตรงนั้นเขาว่ามันคงกระเสือกกระสนไปบางคนก็ว่ามันไม่ได้จมน้ำตายแต่มันโดนงูกัดตายเขาดูเนื้อตัวกันตอนดึกๆคืนนั้นมันกลับมาหาแม่มันเสียงน้ำจ๋อมเขาได้ยินกันแม่มันก็ร้องไห้โอ้โหมันไม่มีพ่อกับแม่มันเลิกกันพ่อมันไปมีเมียใหม่มันก็เลยอยู่กับแม่ตามลำพังสองคนพอมันอยู่บ้านเมียใหม่มันก็ไปหาพ่อมันด้วยเขาได้ยินเสียงว่ายน้ำแล้วก็ได้ยินเสียงมันเรียกพ่อตอนนั้นพ่อมันยังไม่รู้ข่าวว่าลูกชายตายยังไม่มีใครไปส่งข่าวได้ยินเสียงลูกก็ขานรับเอาไฟฉายส่องหาว่าลูกลุยน้ำมาหาได้ยังไงส่องไฟก็ไม่เห็นแต่จำเสียงลูกได้พ่อมันก็รักลูกมากแต่ที่ต้องเลิกกันก็เพราะว่าแม่มันชอบเล่นการพนันพ่อมันทนไม่ไหวให้เลิกเล่นก็ไม่เลิกก็เลยเลิกกันคืนนั้นคุณวิชัยนอนไม่หลับหูคอยแต่จะแววได้ยินเสียงน้ำจ่อมแจ่มแล้วกลัวจะได้ยินเสียงเด็กคนนั้นเรียกด้วยโดยไม่ได้คิดว่าเขาจะมาเรียกทำไมก็ไม่ได้เป็นญาติโกโหติกาของเขาสักหน่อยก็เลยกลายเป็นว่านอกจากคุณวิชัยจะกลัวปลิงแล้วยังกลัวจมน้ำตายอีกด้วยแต่ไม่ว่าจะกลัวยังไงก็ยังลงเล่นน้ำวันละหลายหนน่ะจนได้แหละตามวิสัยเด็กกันนะเรื่องแปลกๆวันนี้ครับนายสาโรจน์พื้นเพบ้านเดิมเขาอยู่จังหวัดเลยแต่ว่าเหตุที่ต้องระเหเร่ร่อนมาพำนักอยู่ที่ตำบลคลองขุดอำเภอเมืองจังหวัดสตูลก็เนื่องจากทางบ้านเกิดของนายสาโรจน์นี่นอกจากอาชีพทำนาแล้วอาชีพเสริมอย่างอื่นก็แทบจะไม่มีให้ชาวบ้านทำพอเกิดที่จะสามารถทำให้เลี้ยงจุนเจือครอบครัวได้ผลก็คือเมื่อหมดหน้านาชาวบ้านในละแวกเดียวกับนายสาโรจน์ต่างก็พากันออกไปขายแรงงานยังจังหวัดอื่นๆตามแต่นายหน้าจัดหางานจะติดต่อให้ขึ้นชื่อว่าลูกอีสานแล้วไม่มีคำว่าหนักไม่เอาเบาไม่สู้นายสาโรจน์มาทำงานที่สตูลยามใดที่เขาไม่มีงานหรือว่าว่างเว้นจากงานประจำเขาก็มักจะทุ่นรายจ่ายด้วยการออกไปส่องกบส่องเขียดมาประกอบอาหารซึ่งนับว่าเป็นวิธีการที่จะประหยัดรายจ่ายได้วิธีหนึ่งการที่นายสาโรจน์ออกไปส่องกบส่องเขียดแล้วได้กลับมาครั้งละพอสมควรทุกครั้งที่ไปน่ะมันไม่ใช่เรื่องแปลกแต่อย่างใดเพราะว่าจังหวัดสตูลเนี่ยประกอบด้วยชาวมุสลิมเป็นส่วนใหญ่ชาวมุสลิมมีความเชื่อว่าการรับประทานสัตว์ป่าสัตว์จำพวกเลื้อยคลานหรือแม้กระทั่งจำพวกกบเขียดนั้นผิดหลักศาสนาดังนั้นไม่ใช่เรื่องแปลกที่สัตว์ที่ว่ามาทั้งหมดจะไม่ถูกล่าเป็นอาหารในสังคมของเขาวันหนึ่งขณะที่ฝนพรำตั้งแต่เช้าตรู่ฟ้าครึ้มไปด้วยเมฆฝนพื้นดินก็ฉ่ำแฉะไปด้วยน้ำงานก่อสร้างของนายสาโรจน์ก็ไม่สามารถจะทำได้พวกคนงานในแคมป์หลายคนต่างก็นั่งกอดเข่าเจ้าจุกกันอย่างเบื่อๆนายสาโรจน์เองก็ไม่ได้แตกต่างไปจากเพื่อนร่วมชะตาเดียวกันเขานั่งอัดบุหรี่เข้าปอดเสร็จแล้วแวบหนึ่งความคิดก็ผ่านเข้ามาในสมองถ้าวันนี้ฝนพรำตลอดจนถึงค่ำกลางคืนในกบเขียดมันออกจะมาหาคู่ผสมพันธุ์กันเกลื่อนทุ่งหากเขาได้ออกไปส่องมันก็คงจะได้มากพอกินแล้วก็อาจจะมีเหลือไปขายร้านอาหารป่าเป็นรายได้อีกทางด้วยพอใกล้ค่ำในสาโรจน์ก็จัดแจงเตรียมอุปกรณ์ในการส่องกบอันประกอบไปด้วยฉมวกที่ทำจากก้านล้อรถจักรยาน